pojazdu ciężarowego i osobowego. Nikt nie został poszkodowany, ale lewy pas jest zablokowany. W związku z tym utworzył się już około 2-kilometrowy zator. Dobra informacja jest taka, że na jedynce nie mamy już utrudnień. Na odcinku Kamieńsk-Piotrków-Trybunalski w miejscowości Dąbrowa, gdzie doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Radio Navigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Dobry wieczór, tu Kukułka po 18:00, program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 31 dzień października, jest piątek i czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Krzysztof Zyblewski. Policja bada sprawę morfiny w bułkach z makiem. Sprzedawała je jedna z sieci handlowych w Krakowie. Elektroniczne opłaty za przejazd autostradami w Polsce nie wcześniej jak za 2-3 lata. Nie da się tego wdrożyć z dnia na dzień, tłumaczą przedstawiciele resortu infrastruktury. Rowerzyści właśnie wyjeżdżają na ulice wielkich polskich miast. Ślady morfiny w bułkach z makiem. Sprzedawała je jedna z sieci handlowych w Krakowie. Policja już wszczęła śledztwo w tej sprawie. Ma ono wyjaśnić, jak tak zwany wysokomorfinowy mak używany do produkcji leków mógł znaleźć się w wypieku. Zadanie nie będzie proste, ponieważ mak spożywczy i mak wykorzystywany do produkcji leków nie różnią się wyglądem. Śledczy są zdania, że piekarz, jak i sprzedawca mogli nie wiedzieć, że sprzedają skażone drożdżówki, mówi podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. A więc kluczowe będzie tutaj ustalenie, w jaki sposób został on dostarczony przez dostawcę, przez rolnika. Sprawa wyszła na jaw po rutynowych badaniach pacjentki w szpitalu uniwersyteckim, które wykazały zawartość substancji psychoaktywnych. Kobieta zarzekała się, że nie zażywała narkotyków. Jedyna rzecz, jaką kojarzy, to jedzenie w ostatnim czasie sporo drożdżówek z makiem. Wersję pacjentki postanowili sprawdzić także lekarze i pracownicy laboratorium ze szpitala, którzy zjedli drożdżówki z tego samego sklepu. Gdy badania potwierdziły wersję pacjentki, zgłosili sprawę na policję. Wypieki zostały już skonfiskowane przez sanepid. Czy ktoś jeszcze skusił się na opiatowe drożdżówki? Na ten temat panuje cisza. Jak makiem zasiał. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że stężenie opiatów w wypieku nie powinno zagrażać zdrowiu konsumentów. W Niemczech za nieco ponad rok, w Polsce najwcześniej za 2-3 lata. Tyle czasu ma zająć wprowadzenie elektronicznych opłat za przejazd autostradami dla samochodów osobowych, poinformował o tym wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Renasiewicz. Resort już pół roku temu zapowiedział, że rezygnuje z budowy tradycyjnych bramek, ale wciąż nie zdecydował, co je zastąpi. O tej sprawie Bartłomiej Maziarz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy właśnie pierwszy etap przygotowywania materiałów i analiz, które mają pomóc ministerstwu podjąć ostateczną decyzję, przyznała dyrektor generalny Ewa Tomala-Borucka. Teraz zaczniemy rozmawiać już o konkretach z ministerstwem i być może będą podejmowane decyzje jeszcze w tym roku. To jest mi trudno na ten temat powiedzieć. Wiceminister Zbigniew Rynasiewicz przyznał jednak, że tam, gdzie jeszcze nie wprowadzono opłat i bramek, przed kierowcami samochodów osobowych jeszcze długie miesiące darmowej jazdy. Nie da się tego wdrożyć z dnia na dzień. Czas wdrażania będzie trwało około 2-3 lat. Nam na tym zależy, żeby również to było akceptowalne przez wszystkich i żeby to było w takiej formule, której nie będzie uciążliwe dla uczestników ruchu, tylko będzie ułatwiało nam to poruszanie. Dlatego mówimy o elektronice. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska tuż przed przenosinami do Brukseli rekomendowała wprowadzenie systemu opartego na urządzeniu montowanym w samochodach, tak jak w przypadku systemu Viatol, ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie nowa szefowa resortu Maria Wasiak. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Ktoś dewastował grup Jarosława Iwaszkiewicza w podwarszawskim Brwinowie. Wandale zniszczyli mosiężne litery i to nie pierwszy raz, mówi dyrektorka Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Alicja Matracka-Kościelny. Uważają, że zbiją na tym majątek może jakiś. No straszny. Odwiedzający cmentarz w Brwinowie są oburzeni. Kradną i to wszystko, nie tylko mosiężne. Wandalizm teraz się szerzy wszędzie. Ludzie nie uszanują nic. Brak służb mundurowych i tyle. Widzi pan, żeby tu się kręcili dzisiaj? Muzeum Iwaszkiewiczów wraz z rodziną pisarza zapowiada rekonstrukcję grobowca. W tę sprawę zaangażowało się też Ministerstwo Kultury. 40% Polaków przyznaje w sondażu TNS, że nie ma z czego oszczędzać. Tymczasem specjaliści apelują, oszczędzajmy nawet małe kwoty, ale róbmy to systematycznie, bo na razie... Znacząco lepiej idzie nam deklarowanie tego, że zamierzamy oszczędzać, niż samo oszczędzanie. Rzecznik Związku Banków Polskich Przemysław Barbich przekonuje, że oszczędzać trzeba na cele emerytalne, rentowe, mieszkaniowe i edukacyjne.

I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you could make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. As long as I know I have love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me. This is mine, you can't take it. As long as I know I have love, we can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Mark Anthony. Tony Bennett w programie trzecim. Cyber Trójka. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Żeby ten prąd, który się w niej zbudzi, mógł być wykorzystany, no to powinniśmy tą obrączkę przeciąć i wstawić na przykład żaróweczkę. Jeżeli nawet brzmi to zbyt zawikłanie, za chwilę wszystko wyjaśnimy. Na razie powiem tylko, że z obrączką chodzi tak naprawdę o pętlę indukcyjną, a z żarówką o baterię w telefonie. Damian Kwiek, dobry wieczór, Wiadomości Technologiczne. Premier Węgier cofa się przed społecznymi protestami w sprawie opodatkowania internetu. Tysiące ludzi z zaświeconymi ekranami telefonów demonstrowały na wieść o planach wprowadzenia dodatkowych opłat za przesył danych w sieci. Dziś Viktor Orbán zapowiedział, że nowe prawo nie zostanie wprowadzone w takim kształcie, jaki został upubliczniony. Premier zapowiedział tak zwane narodowe konsultacje, ale bronił pomysłu swojego gabinetu, uzasadniając, że miała to być jedynie techniczna zmiana w opodatkowaniu. Serwis społecznościowy NK.pl, dawniej Nasza Klasa, zmienia właściciela. Dotychczas większościowym udziałowcem był fundusz Excolimp. Teraz stery serwisu ma przejąć właściciel jednego z dużych portali. Nieoficjalnie wymienia się tu Onet lub Wirtualną Polskę. Współwłaścicielem NK.pl miałaby też zostać krakowska firma produkująca gry. Transakcja podobno już jest sfinalizowana, ale na razie nikt oficjalnie tego nie potwierdza. Szukamy wrażeń, adrenaliny i przeżyć. To według specjalistów główne powody spędzania długich godzin w internecie, a wystartowała właśnie ogólnopolska kampania pod hasłem Wyloguj się do życia. Przedsięwzięcie ma namawiać zwłaszcza młodych ludzi do częstszego wychodzenia poza sieć, ale też do mądrego łączenia obydwu tych światów. Kampania zamierza pokazać ryzyka związane z niekontrolowanym korzystaniem z komputerów i telefonów. Czy zbliżające się święta o wszystkich świętych i Dzień Zaduszny mogą być wolne od technologii? Pewno mogą, ale nie są. Specjalistyczne serwisy przypominają o wyszukiwarkach internetowych z danymi o nekropoliach i o pomocnych infokioskach na miejscu, no i o aplikacjach z GPS-em, które pozwolą łatwiej odnaleźć poszukiwane groby. A firmy produkujące oprogramowanie antywirusowe ostrzegają przy tej okazji, że złośliwe cyfrowe zombie grasują i w dzień roboczy, i od święta. Cyber Trójka. Dwa tygodnie temu wspominałem Państwu w Cybertrójce o projekcie crowdfundingowym, czyli finansowanym przez internautów, w wyniku którego ma powstać kinetyczna ładowarka do telefonów. I ten ciekawy pomysł na tyle nie dawał mi spokoju, że postanowiłem sprawdzić, czy nie dałoby się tej idei jeszcze udoskonalić. No bo skoro można zrobić zewnętrzne urządzenie, które będzie gromadziło energię dzięki temu, że chodzimy albo biegamy, to dlaczego podobny podzespół nie mógłby pojawić się po prostu w samym telefonie i bateria ładowałaby się dzięki naszemu naturalnemu ruchowi? Zadałem to pytanie kilku ekspertom. Rozpocząłem od Tomasza Kulasa z serwisu chip.pl. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł, który niestety stoi w sprzeczności z takim trendem, który jest obecnie popularny wśród producentów smartfonów. Trendem, który zakłada, że kolejne pokolenia, kolejne modele smartfonów są coraz cieńsze. Także trwa jakiś taki bezsensowny wyścig. Ale to ma szansę działać? To jest po prostu możliwe, że będzie taki moduł w telefonie i on będzie dawał jakieś sensowne efekty? Nie będzie tak, że jeżeli wbudujemy chociażby moduł doładowywania kinetycznego w smartfona, to zapewni to spokojne, stuprocentowe działanie tego urządzenia przez dobę. My w tym czasie będziemy chodzili, poruszali się, ruszali. To na pewno będzie za mało. To raczej... Albo mówiąc inaczej, nie powinniśmy liczyć na to, że ładowanie przestanie być potrzebne. Tak, właśnie to chciałem przekazać. Natomiast kwestia doładowywania. To może przedłużyć czas działania na przykład o 10%. W jaki sposób, w sensie technicznym, bateria naładowywałaby się? Jeżeli wykorzystamy ruch magnesu, który zbliża się do pętli zwykłego przewodnika... Dr Jacek Szczytko, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Okaże się, że w tej pętli wzbudza się prąd elektryczny, który stara się ten magnes hamować. Co to jest pętla? Na przykład obrączka, którą mam na ręku, jest już pętlą, tylko oczywiście, żeby ten prąd, który się w niej zbudzi, mógł być wykorzystany, no to powinniśmy tą obrączkę przeciąć i wstawić na przykład żaróweczkę w środku. Im większą wykonamy pracę, zmuszając magnes do przejścia przez tą pętlę przewodnika, tym większym uzyskamy prąd, który wzbudzi się w takim obwodzie. Na razie nie mamy w planach umieszczenia takiej technologii w naszych telefonach komórkowych, w naszych smartfonach. Olaf Krynicki, Samsung. Są pewne, powiedzmy, ograniczenia, to jest kwestia, bym powiedział, czy klienci będą chcieli coś takiego kupować. Jeżeli byśmy dołączyli taki moduł do telefonu, no to telefon oczywiście musiałby mieć miejsce na ruchomą cewkę albo ruchomy magnes, oprócz baterii. To dużo miejsca jest potrzebne? To jest tak, że im więcej chcemy uzyskać prądu, tym potężniejszy musi być magnes albo tym potężniejsze uzwojenia. Ja myślę, że jest wąska grupa klientów, która byłaby skłonna używać tego typu telefonów, poświęcić to, że telefon jest cienki, ale możliwość wdrożenia tak niesamowitej technologii jest wykorzystanie kinetyki do ładowania baterii. Warto zauważyć, że jest takie ciekawe zjawisko. Im częściej siedzimy przy biurku, im mniej się poruszamy, tym łatwiejszy mamy dostęp do doładowania tego smartfona i nie potrzebujemy czegoś takiego. Natomiast to doładowywanie kinetyczne szczególnie przydaje się wtedy, kiedy jesteśmy w podróży, na wycieczce, gdzieś z dala od cywilizacji, a wtedy automatycznie też poruszamy się dużo więcej, więc to rzeczywiście będzie działało. To przedłużenie będzie rzeczywiście zauważalne i bardzo przydatne. Jeśli słyszą nas w tej chwili producenci smartfonów, czekamy na to rozwiązanie. A jeśli Państwu także coś technologicznego nie daje spokoju, proszę do mnie napisać. Mój adres mailowy to damian.kwiek@polskieradio.pl. To była Cybertrójka. Dziękuję, do usłyszenia. Shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. I'll never never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady. Chris de Burgh, program trzeci, audycja popołudniowa. W najbliższą niedzielę w opanowanych przez separatystów obwodach ługańskim i donieckim odbędą się wybory, w których wyłonione mają zostać parlamenty i głowy republik ludowych. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem Ernestem Zozuniem, który próbował zdobyć informacje na temat tego głosowania, co podobno nie jest łatwe. Dlaczego? No dlatego, że właściwie gdzie nie zapytać, to coraz więcej jest znaków zapytania, bo tak, po pierwsze nie wiadomo, co to będą za rady owych republik ludowych, dlatego, że nikt nie wie, ilu będzie docelowo deputowanych, w jakich strukturach oni będą ustanawiać prawo, czy będą ustanawiać prawo, czy zamierzają tworzyć konstytucję, czy zamierzają oprzeć się na prawodawstwie ukraińskim, czy na prawodawstwie rosyjskim. Jaka będzie struktura tej rady? Wiadomo tylko tyle, że w jednej republice startują dwie organizacje polityczne, chociaż one nie nazywają się partiami politycznymi, w drugiej z kolei startują w tych wyborach trzy organizacje, też nie chcące się nazywać partiami. W trakcie tych wyborów, jak mówiłeś, mają być wyłonione również osoby na stanowisko głów owych republik, ale tu sprawa jakby jest jasna. Pierwszy w Doniecku startują trzy osoby, z czego wiadomo, iż te wybory wygra Aleksander Zacharczenko. Dwóch następnych kandydatów, to są tacy kandydaci uzupełniający, żeby wiadomo było, że jakieś wybory się dokonują. Aleksander Zacharczenko to jest obecny premier Donieckiej Republiki Ludowej. W drugiej republice, czyli Ługańskiej, jest dokładnie tak samo. Tu z kolei kandydatów jest czterech, ale na pierwszym miejscu i wiadomo, że wygranym będzie Igor Płotnicki, też obecny premier Ługańskiej Republiki Ludowej. Ale nie wiadomo, kim będzie owa głowa danej republiki. Czy to będzie prezydent, czy to będzie sekretarz generalny, czy to będzie, nie wiem, jakaś inna funkcja, czy może pozostaną oni na stanowiskach premierów w danych republikach. Udało mi się porozmawiać z dwoma kandydatami na deputowanych do Donieckiej takiej rady. No i gdy pyta się ich o polityczne plany, czy o społeczne plany, to słyszy się takie slogany, że chcemy, by lud Donbasu podniósł się z kolan, że ludziom ma żyć się dobrze. No i także, że muszą bronić Donbas przed kijowską faszystowską huntą. Dalej, że muszą walczyć ze spiskiem amerykańskim, który obalił i osadził potem w Ukrainie marionetkową władzę. No i właściwie jak człowiek zadaje kolejne pytania, to

McDonald w programie trzecim w audycji popołudniowej. Przypomnę, proszę państwa, że w nocy już najcieplej nie będzie. Upały nieco zelżały od zera na Podkarpaciu do 2 w centrum, 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro sporo chmur w centrum i na południowym wschodzie. Niewielkie przejaśnienia. Na Podlasiu, Mazurach przelotne opady deszczu. Nieco chłodniej, choć myślę, jak na listopad, to naprawdę nie mamy prawa narzekać. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 18.32, ale jest skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Wyjazdy na Wszystkich Świętych w pełni. Na drogach w całym kraju wzmożony ruch, by ułatwić podróż kierowcom. Do 22.00 ciężarówki mają stać na parkingach. Także jutro nie będą mogły poruszać się od 8.00 rano do 22.00. Zakaz ma poprawić bezpieczeństwo na drogach podczas wyjazdów, przypomina rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Alvin Gajadur, ale nie wszystkich dotyczy. To nie jest tak, że wszystkie ciężarówki znikną z dróg. Są takie, które mogą jeździć, między innymi takie, które przewożą artykuły spożywcze, żywe zwierzęta, ładunki pocztowe, prasę, materiały niebezpieczne. Tych zwolnień jest kilkanaście. Za łamanie zakazu grozi mandat od 200 do 500 zł. Kolejni górnicy są wypisywani z siemianowickiej oparzeniówki. Dziś szpital opuściły 4 osoby ranne w wyniku wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. Obecnie hospitalizowanych jest 8 górników, poinformował profesor Marek Kawecki. 3 na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, aczkolwiek rokującym powodzenie w leczeniu. Są przytomni, komunikatywni. Czeka ich jeszcze wiele procedur, między innymi procedur chirurgicznych, ale mamy nadzieję, że zostaną uratowani. 2 spośród leżących na oddziale chirurgii ogólnej też w stanie ciężkim, ale nie wymagają pobytu na oddziale intensywnej terapii. Do tragicznego wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła doszło 3 tygodnie temu. Sukces berlińskiej wystawy o powstaniu warszawskim. Ekspozycję obejrzało 280 tysięcy mieszkańców stolicy Niemiec. Cieszy się Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania, które było autorem ekspozycji. Wystawa to kilkadziesiąt plansz, ale nie chcieliśmy ograniczyć się tylko do plansz. To był i pistolet maszynowy Błyskawica, robiona w czasie Powstania Warszawskiego. Była i opaska dowódcy powstania, generała Montera, Chruściela. Przygotowaliśmy też specjalne kioski informacyjne, w których pokazywaliśmy film Miasto Ruin. Warszawa zostanie zlikwidowana! I ten film robił na wielu widzach największe wrażenie. Pojawiało się wzruszenie i łzy u osób wychodzących. Berlińczycy są przekonani, że to Berlin był najbardziej zniszczonym miastem w czasie II wojny światowej. Każdy dom ma być spalony i wysadzony w powietrze. Wtedy wychodzili zdziwieni, że tak naprawdę najbardziej zniszczonym miastem w czasie II wojny światowej była Warszawa. Wystawa była zorganizowana w Berlinie z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. 26 minut pozostało nam do 19. Polska zajęła, proszę Państwa, ostatnie miejsce w światowym rankingu zaufania do lekarzy. Badania przeprowadzono w latach 2012-2013 w 29 państwach. Najlepiej zostali ocenieni lekarze ze Szwajcarii, Holandii i Danii. Najgorzej w Bułgarii, Rosji i właśnie w Polsce. Badanie odbyło się w dwóch kategoriach. Pierwsza to zaufanie do lekarzy jako grupy zawodowej. W drugiej proszono respondentów o ocenę zadowolenia podczas ostatniej wizyty. Czy naprawdę jest aż tak źle? O to pytaliśmy mieszkańców Warszawy. Na prześwietlenie płuc chciałam. Pani doktor powiedziała, że nie ma takiej potrzeby, bo tyle ludzi jest chorych już bardzo i te pieniądze trzeba na chorych wydać, a nie na profilaktykę. Powiedział mi mój lekarz rodzinny pierwszego kontaktu. A u pani nie widzę takiej potrzeby. Pan lekarz ginekolog z tej samej przychodni nie chciał dać skierowania na badanie kości, gęstości, bo tak. Powiedział, że szefowa mu łeb urwie. Czy jest prawdą, że my zamykamy ten niezbyt pochlebny ranking? Tak, tak. Polska jest na ostatnim niechlubnym 29. miejscu razem z Bułgarią. Stany Zjednoczone też są w końcówce tego rankingu. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci. No i poziom zaufania, jakim obywatele w Polsce darzą lekarzy jako grupę zawodową, to wynosi zaledwie 43%. To i tak dużo. Ja rozumiem, że na tle może innych krajów to jest najmniej. To się potwierdza. Widać, że ten poziom zaufania do lekarzy niestety dość dramatycznie i dynamicznie spada w ostatnich latach. Jeszcze w 2011 roku on był na dużo wyższym poziomie. On był mniej więcej średnioeuropejski. Takie objawy są zauważone w badaniach po 2011 roku. Ja myślę, że to jest system, w którym wprowadzono u nas jednorodne grupy pacjentów. Chirurg-onkolog Grzegorz Luboiński. Lekarze przestali się interesować konkretnym pacjentem, tylko stał się system zaliczania procedury. Ja nawet należę do tych, który zawiadomił prokuratora o działaniach dyrektora pogarszających jakość pacjentów, ale minęły 2 lata, też się nic z tym nie stało. W tej chwili środowisko się, że tak powiem, zamknęło na jakiekolwiek oceny jakości. Najważniejsze jest to, żeby dyrektor pochwalił, że zrealizowaliśmy kontrakt, że mamy nadwyżki, że krzywe rosną. SKM, czyli system kreuje miernoty. I to jest największy problem. Do lekarza dzisiaj to trzeba, jeśli mu powiedzieć na coś się chorym, to wtedy zacznie leczyć. To może też brak wiedzy. Nie do końca brak wiedzy. Nie. Chęci? Chęci jakoś. Co prawda inne jest podejście lekarzy, jak się idzie za pieniądze. Tak, a inne jest podejście do lekarza przychodni rejonowej. Wszystko. Czyli mamy odpowiedź na pytanie. System. Zwracamy uwagę na to, że Polska w każdym badaniu zaufania do każdej grupy zawodowej jest na szarym końcu. Profesor Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Czyli ogólnie zaufanie społeczne w Polsce jest bardzo niskie, szczególnie dramatycznie niskie do polityków. Główną przyczyną tego problemu jest niska ocena systemu ochrony zdrowia. W indywidualnych relacjach, tam gdzie mamy możliwość spotkania się z pacjentem i poświęcenia mu odpowiedniego czasu. Ludzie są raczej zadowoleni. Ale widzi pan, ale lekarze już zarabiają lepiej. Pamiętam lata przecież tych licznych buntów, protestów lekarzy. Dostali podwyżki. Tak, zdecydowanie tak, ale w naszej pracy pieniądze to jest ważny element, ale nie najważniejszy. To jest praca z ludźmi, którzy są zemocjonowani, pełni obaw. Ja przeszłam i operację głowy i mam z przewodem pokarmowym z nogami. Po operacji żyję 13 lat. Czyli skutecznie lekarze leczyli. Tak, ja nie narzekam, bo gdzie nie pójdę, to pomoc mam. No są różne sprawy, to różnie bywa, ale lekarze się zajmują pacjentami. Przynajmniej ci moi, do których ja chodzę. Przede wszystkim trzeba działać konkretnie, trzeba mieć sprzęt, środki, leki. I tego też pacjenci oczekują. Czytają w internecie, co można zrobić, no i później chcieliby, żeby właśnie to było dla nich dostępne, a tu z tym bywa już bardzo różnie. Mieliśmy rezonowane doświadczenie. Fakt, że pół roku czekaliśmy z ubezpieczalni, a płaty byłyby od ręki. Ja zaufanie do lekarzy mam. Super. Oczywiście, że tak. Skoro przychodzę, daję się przebadać, jadę na rezonans magnetyczny, wsadza mnie w tubę, pomaga mi wejść, wstać. Cóż możemy chcieć od lekarzy? No tak, ale to, że pani pół roku czekała, to nie jest wina lekarza, absolutnie. Tylko systemu. Działa systemu, dokładnie. To lekarz to normalny pracownik. Czy tam trochę boków ma, no to prywatnie ma prawo. Z lekarzami, pacjentami rozmawiała Ewa Dudzińska. Za 21 minut, 19. I'm still here, but yet I'm gone. don't play guitar or sing my song. It never defined who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I will love. You're the last face I will recall. And best of all, not gonna miss you. Not gonna miss you. I'm never gonna hold you like I did. I say I love you to the kiss. Gonna see it in my eyes. It's not gonna hurt me when you cry. I'm never gonna know what you go through. All the things I say. Miss you. I'm not gonna miss you. To Glenn Campbell. Panie Adamie, witam. Dobry wieczór. Kłaniam się panu, kłaniam się trójce, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, jak człowiek był w tak zwanym wieku produkcyjnym, to nieważne było, że jest zimno, że jest fala, że jest wiatr, że wiosła ciężkie. Znaczy, w czasach, mówi pan o czasach, kiedy byliśmy piękni i młodzi, tak? Tak. A teraz już tylko piękni. A teraz, no powiedzmy, i teraz trochę skromniej. Mm. Biorę garstkę robaków, dżobnic dokładnie, małą wędkę, idę spacerkiem na pobliską plażę, na pomost i tam łowię okonie przy balach wbitych w dno jeziora. Mm-hmm. One tam żerują, tam się kręcą. I teraz z tych małych okonków to robię zupę. Z tych średnich do zalewy, octowy, a jak się trafi większy, to na patelnię, folię i nie, do piekarnika. A, w ten sposób. Do piekarnika. A ja staram się nie smażyć, żeby nie traciły tych swoich właściwości. I powiem panu tak, że zupa z tych ogoni, to u mnie jest na drugim miejscu po zupie z jazgarzy. A w ogóle zup rybnych, co jest poza absolutną konkurencją, to jest zupa z węgorza. No ba, właśnie chciałem wspomnieć, taki rosołek, prawda? Tak, wie pan co, kiedyś... I do tego kluski lane, rozmarzyłem się. Kiedyś byli u nas tych świetlinie na stawach producenci ryb z Kanady i USA. No ja im zrobiłem taką zupę z węgorza w kociołku nad ogniskiem. Powiedzieli, że... Ja wiem, 3 dni stali, bili brawo. Może nawet 4. A pan się pyta, co węgorz teraz robi? Proszę pana, leży taki zwinięty w kłębek na dnie i czeka wiosny. No, oby, zatem do wiosny. Bardzo dziękuję za telefon, pozdrawiam pana. Dziękuję, pozdrawiam. Jak zwykle, panie Adamie. Zaproszenie, proszę państwa, do teatru. Jan Niebudek. W tych dniach wspominamy także ludzi teatru. W ostatnim roku pożegnaliśmy m.in. Ninę Andrycz, Małgorzatę Braunek, Andrzeja Chudziaka, ale też Tadeusza Różewicza. W Starym Teatrze w Krakowie w ten weekend, z wyjątkiem 1 listopada, okazja do spotkania z jednym z jego dramatów. Stara kobieta wysiaduje, bo o nim mowa to rodzaj dramatu, poematu, opowieści o kobiecości i przemijaniu w dzisiejszym świecie. Reżyseruje Marcin Liber, za dramaturgię odpowiada Sebastian Majewski, zaś na scenie w roli głównej Anna Dymna. Poza nią także m.in. Roman Gancarczyk, Marcin Czarnik i Jaśmina Polak. To w Krakowie, w Warszawie z kolei okazja do innego nieco spojrzenia na tematykę eschatologiczną. Tego spod znaku Tima Bartona, Halloween, gotyckiego horroru czy makabreski. I taki właśnie tytuł, Makabreski, nosi przedstawienie z piosenkami wykonywanymi przez nie tyle znamienitych, co zdecydowanie najznamienitszych śpiewających aktorów w Polsce. Drzwiami od domu trzask pokryjomu i po cichutku wkłada papuki. Teksty Heinricha Hoffmana, Stanisława Jachowicza, Detlewa von Lindenkrona i innych wykonują m.in. Kinga Price, Krystyna Tkacz, Hanna Śleszyńska, Jan Peszek, Krzysztof Dracz i Bartosz Porczyk. Reżyseruje Jerzy Bielunas. Wszystko, co pokazujemy na scenie, jest robione naprawdę z przymrużeniem oka i jest zabawą w makabreskę, zabawą z wyraźnym sygnalizowaniem tej konwencji zabawy. Połowa prawie tej obsady to moi studenci, przyjaciele, z którymi pracowałem w różnych innych realizacjach i dwójka młodziuteńkich ludzi. Zaprosiłem, żeby się trochę pouczyli przy okazji, partnerując tym mistrzom. To będzie mobilna obsada. To ma być taka zabawa mistrzów interpretacji piosenki, którzy się spotykają w swoim gronie, ale w różnych czasami składach i tymi samymi tekstami się bawią, oczywiście już proponując własne interpretacje. Na scenie zobaczymy i usłyszymy także Jolantę Fraszyńską. To jest taki trochę bartonowski humor, estetyka, piękna scenografia, która tutaj jest bardzo surowa, ale tyle jest jej, ile trzeba, i kostiumy rewelacyjne Elżbiety Terlikowskiej, artystki z Wrocławia. No, koledzy super, materiał super, no teraz trzeba się tylko tym bawić. Premiera Makabresek odbyła się wczoraj, a kolejne przedstawienia dziś oraz od najbliższego czwartku. Zapraszamy. Walk that walk, girl, show me what you mean. Come on with it, Lord, come on with it now. Make your move if you want this dance. Time is right for you to take the chance. You're so hot, the fire's already lit. Don't wait much longer, come on with it, Lord. You started, there's no reason for you to quit. Lip service, just words. Take action, baby, if you wanna be heard. Come on with it. Lord have mercy, come on with it, girl. I got your message loud and clear, so why don't you come on over here? So go to work and come on with it. Oh, come on with it, girl. Your secrets I won't forget. Don't be shy, come on with it, girl. I want the real thing. Don't want no kind of fit. What have you waited for? To był Syl Johnson. Od dziś w naszych kinach dokument muzyczny 20 tysięcy dni na ziemi. O tym dokumencie właśnie z Jakubem Duszyńskim z firmy dystrybucyjnej Gutek Film rozmawiał Ryszard Jeźwiński. To dosyć niezwykłe spotkanie z Nickiem Cave'em, a więc atrakcja nie tylko dla kinomanów, ale również dla fanów jego muzyki. No właśnie, 20 tysięcy dni na Ziemi to jeden dzień z życia Nicka Cave'a, a dla nas szansa, żeby spędzić z nim od świtu do nocy ten czas, przyjrzeć się, o czym myśli, kogo widzi, jak wygląda jego twarz, kiedy patrzy na siebie w lustrze, jak wygląda, kiedy budzi się u boku swojej żony rano, o czym rozmawia ze swoim psychoanalitykiem. O czym rozmawia w samochodzie z Kylie Minogue. Dokładnie, a także przyjrzeć się jego procesowi twórczemu, temu jak komponuje fenomenalną, kapitalną piosenkę Jubilee Street, która pojawia się na jego najnowszej płycie, jak je obiad ze swoim przyjacielem Warrenem Ellisem i rozmawiają o tym, co ich spotkało podczas trasy koncertowej. Ale to nie jest taki wojerystyczny tylko dokument, bo to w ogóle nie jest dokument. To jest kreacja całkowita, fikcja, która miesza się troszeczkę z rzeczywistością, ale mocno to wszystko jest wykreowane przez Nicka Cave'a. Dodajmy, że on sam był współautorem scenariusza, więc ten film tylko udaje dokument. Oczywiście udaje dokument, ale jeśli chodzi o formę, to nawet nie udaje dokumentu. Jest to wspaniale sfotografowane. Film dostał nagrody w Sundance za najlepszą reżyserię i za najlepszy montaż. Dwójka twórców wizualnych, Ian Forsythe i Jane Pollard, którzy wcześniej w kapitalny sposób odtworzyli koncert Davida Bowie. Ostatni koncert sprzed 25 lat z trasy Ziggy'ego Stardusta. Zadebiutowała w kinie właśnie tym filmem i rezultat jest taki, że no rzeczywiście nie wiemy do końca, czy jest to dokument, czy fabuła, ale ogląda się to fantastycznie. Czego dowiedzą się po obejrzeniu 20 tysięcy dni na Ziemi fani Nicka Cave'a? Czego dowiedzą się ci, którzy może wiedzą, kim jest, ale niekoniecznie interesują się jego twórczością? Ci, którzy zaczną od końca, nie interesują się jego twórczością, będą mieli szansę spędzić 24 godziny, ale w skondensowany sposób z niezwykłym człowiekiem, z człowiekiem, który zastanawia się nad tym, czym jest pamięć, zastanawia się nad tym, co jeszcze może go spotkać w życiu. No jest bardzo inspirująca postać, pełna energii, nadal mająca takiego krnąbrnego, niepokornego, dziecięcego ducha. Natomiast fani Nicka Cave'a, no to przede wszystkim będą mogli wejść po prostu do głowy Nicka Cave'a. Do tej pory znali go ze scenicznych występów, znali go z tekstów piosenek, ale tym razem będą mogli wejść do wnętrza jego głowy i patrzeć na świat jego oczyma. Tyle. I aż tyle. Zaczęliśmy naszą rozmowę od stwierdzenia, że to jeden dzień z życia Nicka Cave'a. Warto więc może wyjaśnić, skąd te 20 tysięcy dni na Ziemi. Nick Cave osiągnął już bardzo konkretny wiek i nagle na samym początku filmu uświadamia sobie, że ten dzień, który z nim spędzimy, niby taki zwyczajny, to jest akurat właśnie 20-tysięczny dzień, który on spędza na Ziemi. W związku z tym patrzymy na niby banalny dzień z jego życia, ale z drugiej strony, ponieważ jak wiadomo, każdy dzień jest niepowtarzalny, to będzie taki dzień pewnej introspekcji i absolutnej refleksji jego na temat samego siebie, na temat tego, co go aktualnie otacza i całej tej drogi, którą przebył. Ale wszystko opowiedziane przez niego samego to nie jest dokument, to nie jest portret artysty stworzony przez kogoś przyglądającego się mu z zewnątrz. To jest portret Nicka Cave'a przez niego samego stworzony. Jak do tej pory film był przyjmowany na świecie? Film debiutował w Sundance na festiwalu. Dwie nagrody ważne za reżyserię i za montaż i dopiero teraz trafia do kin na całym świecie. Co ciekawe, w Londynie na przykład miał miejsce specjalny event. Na żywo Nick Cave wystąpił w jednym z klubów, a transmitowane to było do wszystkich kin, które pokazywały film 20 tysięcy dni na Ziemi. U nas nie uda się powtórzyć tego wydarzenia. Tym niemniej wydaje mi się, że już w samym filmie jest tak dużo muzyki, że przyjemność będzie olbrzymia. Trójka gorąco polecam. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Ten utwór znają Państwo zapewne dobrze, ale być może nie w tym wykonaniu. Polanka. Time can bring you down, and time can bend your knees. Time can break your heart and leave you begging, please. Would you know my name if I saw you in heaven? Will it be the same

Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z busem. Droga jest na razie zablokowana. W warmińsko-mazurskim mamy jeszcze utrudnienie na drodze krajowej numer 16, odcinek Ełk-Orzysz w miejscowości Ruska Wieś. Zderzyły się dwa samochody osobowe, trzy osoby zostały ranne. Droga do niedawna była zablokowana, a teraz obowiązuje tam objazd. Województwo zachodniopomorskie, odcinek Stargard Szczeciński Drawsko-Pomorskie, miejscowość Chociwel, to jest droga krajowa numer 20. Zderzył się tam samochód osobowy i skuter.